تکای امریش نزانم چی بکم او چی دکن لوه برونه پولو کتان دیسو باله امیلیا باله اگر سالی زودتاگ نبیتو و کسو کاری خطاب یکانیش ببنه خوشیان زانی پیم بله چی من بسترده نازانم خوشکم بلیم چی نخوشی چی اول خطاب خانه کم امن دل نیام ام حوالا لدره و بلاو دبیتو ها نبی کس ببنه خوشی بزانه بله باشه اگر ام نخوشی بلاو بوا ای هاوار چی من بسترده پیویسته بیگوازین و بو نخوشخانه چی خیرخوازی تگیشتی یا نه؟ بله خوشککم خانمکم خدای جان یارمتیم دلو کاره پیاس پردوم تاوالی کردوم سایی ببا من خوشخانه چی خیرخوازی دتر سیمم کارم پی نکره براستی کاره چی نخوشه اگر زی بزینکین لوانه سزا بدرین راست کهی ویکی با انده بسیستی کارده که ها ویکی لبروی سالی نخوشه به توب چی با بازار بله واده چم عزیزکم ویکی من همیشه بدبخت مونم تو این لنزیک خاطو سالی بمین ماوا پیتر پیم بله اگر خاتو سالی شتی چی لی بسر هد من چی بکم اها؟ ویکی جاره وقتی ام قصانه نیه دای استا پیویست دعا با خاتو سالی بکنه تا چک بتوا ها؟ رونداز دتوانی نیمه یارمتی او چیج خزمت کار بدین که ودر او سیمانه؟ بله قربان بو اوهی او چیج چک بتوا پیویستی با جوره چی گرمو نیونه چی گرمو خوارنه چی باشو گرمو هاو کاری دروسه چی باشه گورم تیگیشتم باشه تو دتوانی یارمتی بدی؟ بله استا سگیشتی ونیا؟ برو تو دست بکار با ویکی اگر ده تو زوبنوی آوازو کار کنه تا اوکا بله خوشم تاکی کم بوتا اما من اقلین ما اگر هرتیه که دویستی که بانگم که استاش شوی کیشات خان مکم خدایا شفای سالی بدا Thank you. جوره چند گرما چند خوش همو دم هر وقت هم لیب کوه سالی جان تندرستیت باشه بم که تاستی؟ دومیه با من زور باشم لما کاره وره باشتی که سیر پینشاندم چی؟ سیر؟ وادیاره تو خون دبینی ده تو وره لکلم انجا دبینی خان مکم تماشاکا تو جوک من سر سرماوا کاتی هستم لخو امش تسیرم دید خان مکم تو خان دبینی هر وقت پیش بینیم با کرده بوی کتاب خوی گریشتم بگومان است اوکس با سازمان دراوسه ما زور دل شده دراوسه چک بلان پیم بلای رونداز اما کسا چون اوازو چک باو هزی حتو بر منی سرم سرم آوا دلنیم به هزی خوی وایلی کردو و چک بیتاوا تو براستی وای بودا چی؟ وا هز دکم او چی جب زورم لی او کار قرصانی پیدا کری لبر او زور ماندو بو پاشن نخوش کوتوا ایدی وره برز بوتاوا و چک بوتاوا بل قربان من هر وای بودا چم لوانه اوابه او چی جب سزمانی درم سیمان هیشت وره ایدا بزی و زو چک بوا دبی منیش هر واب کم بوای چک بموا است زنیم قاپ زیوین یکن واده کن زور تر بم من زورم خوار خان مکم من زور خوام دی دبی بنام ده زنی اما راست خیال نیه مادم وای ام شو لیلی من بنو چی خان مکم؟ دی بیگی ام بطانیه باش کرم دکاتو خواردنی که خوش جوری چی خوش و گرم استش بابنوم یارمتیم داد زور سپاس با تو خواهی کن هیچ کسی کلو پروه دانه بو سالی تاک بیتا و تندرستی باشتر به پیتری هاوری فیلک دادو زیتا و به هوی و دیتا ناو قطاب خانه که تاوکول تندرستی